ได้มากเท่าใดก็ตามความสามารถของเราอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เป็นหน่วยหนึ่งของหมู่หมู่ก็จะได้ดีขึ้นเราทำได้ตัวเราเองดีแล้วหมู่ก็ดีขึ้นศาสนาก็ส่งไว้ด้วยความดีของแต่ละหน่วยแต่ละบุคคลตัวและแต่ละสาวกนี่แหละมันจึงจะยังให้สูงขึ้นได้เขาพยายามเข้าใจให้ดีเอาไปคิดทบทวนให้เห็นอย่าแพ้ภัยตัวอะไรนิดอะไรหน่อยก็เวียนกลับไปหาโลกเวียนไปหาทำไมโลกมาป่านี้ได้ดีออกป่านี้แล้วยังจะเวียนกลับไปหาโลกนั่นพวกนั้นนะเขาก็โลกเขาก็ดึงเราเหมือนหนอนอยู่ในขี้เทวดามาบอกเออนอนขึ้นมาจากขี้ทีเงอะนอนบอกแกแสยะยิ้มห้าทีเทวดานี่โง่ไม่รู้จักของดีกินขี้นี่แหละอร่อยนักมันก็อย่างนั้นแหละจริงๆเทวดาในโลกไอ้หนอนในโลกก็เหมือนกันกับคารวาสเขาไม่รู้อะไรหรอกเขาก็จมอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขกามคุณเขาก็บอกอร่อยดีเหมือนกับหนอนอยู่ในขี้เทวดามาดึงขึ้นไม่แย่แสหรอกผู้มีตาทำเท่านั้นจึงจะให้เทวดาดึงให้เทวดาดึงขึ้นมาจากขี้ทิ้งก็ค่อยๆหาทางหาเหลี่ยมคูที่จะพ้นตัวสลัดตนออกมาจากขี้ให้เปื้อนขี้หยุดออกมาเมื่อขึ้นมาได้ออกป่านี้แล้วเป็นเทวดาเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาออกมาด้วยความอุบัติแท้จริงโดยเกิดที่จิตรู้เห็นเป็นปัญญาอย่างนี้แล้วจะไปจมขี้จมคูดอยู่เหมือนกระนอนทำไมจะเวียนกลับไปสู่คูดสู่ขี้ทำไมเห็นให้จริงเห็นให้ได้มันจะตายก็อยู่บนอย่างนี้ก็ให้มันตายมันไม่ประเสริฐหรือตายมันก็ไอ้เท่ากันความตายของคนก็เหมือนกันกับความตายของพวกอุบัติเทพเทวดาไอการตายก็คือการเปลี่ยนไปสู่อีกสภาพหนึ่งเท่านั้นเองตายเหมือนกันแต่การตายดีกว่ากันตายโดยไม่เปื้อนขี้ก็ตายโดยเปื้อนขี้อันไหนมันเจริญกว่ากันอันไหนมันสูงกว่ากันเล่าตายอยู่อย่างเปื้อนขี้ก็ไอเท่าโถกับตายซะอยู่อย่างไม่เปื้อนขี้ไม่ดีกว่าหรือเห็นให้จริงเห็นให้ชัดแล้วพยายามภาคเพียรอุตสาหะอยู่ในโลกก็อุตสาหะอย่างโลกพวกนอนก็อุตสาห์พยายามกระเสือกกระสนไปอย่างนอนผู้สาวหากินหาเสพสุขอย่างที่เขาเสพเราก็อุตสาหะไปอย่างเราอาจจะทุกข์อย่างเราแต่ทุกข์อย่างเรายังไงมันก็เบากว่าทุกข์อย่างโลกเพราะมันไม่เป็นไปได้ภาระอย่างหนาแน่นอย่างหนักอย่างแข็งแย่งเบียดเสียดยุ่งยากเป็นไปได้ความเหน็ดเหนื่อยหนักหนามันไม่เหมือนกันเลยมันมีเบาว่างกับกันมากพยายามตรองเห็นคิดเห็นทราบซึ้งให้จริงแล้วเราจะรู้ว่าอันนี้แหละเราจะช่วยโลกได้เราได้แล้วเราไม่หนีด้วยเราได้แล้วเราช่วยโลกได้ด้วยอย่างเขาได้แล้วเขาช่วยตัวเท่านั้นเขาช่วยโลกได้น้อยเต็มทีเพราะวงวานว่านเครือเพราะสิ่งที่เขาหนักหนาเขาไม่รู้เพราะอวิชชาอีกหลายอย่างที่เขาจะต้องเปลืองเปล่าแต่เราสิเป็นผู้ได้แล้วเราได้ช่วยเวียนกลับไปช่วยเขามันจึงเป็นคุณของโลกเป็นเมตตาคำจุนโลกอย่างเขาได้แล้วเขาก็ช่วยโลกอย่างแต่เราได้แล้วเราได้ช่วยโลกเขาอีกทีมันมีคุณธรรมสูงอย่างนี้มันมีความดีอย่างนี้แหละในโลกนะเพราะอย่างนั้นถึงมาอย่างนี้ก็ดีแล้วช่วยกันพยายามพักเพียรขึ้นนะปีต่อไปก็จะเห็นผลนี่เราเดินทางมาได้ปีที่2ปีต่อไปที่3ที่4ที่5มันจะเห็นผลสูงขึ้นจงอย่าบอดอย่าหลับไหลเห็นให้จริงว่าสูงขึ้นก็ให้รู้ว่าสูงมีจริงก็ให้รู้ว่ามีจริงดีขึ้นก็ให้รู้ว่าดีขึ้นต้องอาศัยเวลาบ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยการประคบประงมการกล่อมเกลาการสร้างสมมุติกันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทำได้พวกมันเป็นไปไม่ได้โดยอย่างนั้นหรอกต้องพยายามเข้าใจให้ได้สัก5ปีแล้วค่อยพูดกันอยู่กับผมสัก7ปีมันไม่ได้อะไรเลยแล้วอ้าวใครจะศึกไปเลยเราบอกไม่ได้ผมไม่ได้จริงๆแล้วผมก็เห็นด้วยว่าไม่ได้ผมจะชี้จะถามจริงๆว่านี่อย่างนี้ได้หรือว่าเรียกว่าได้หรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าได้หรือเปล่าเห็นชัดถ้าไม่ได้จริงๆแล้วผมก็จะได้เห็นศึกไปเลยแม้นี่มันแย่จริงๆ7ปีแล้วทรมานเหลือเกินสงสารไปเถอะอยู่ในโลกสัก7ปีอยู่กับผม7ปีทุกคนเลยจะให้ขี้ทื่อขนาดไหนก็มาให้ขี้ทื่อขนาดไหนก็มา7ปีมาอยู่กับผมแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างที่ว่านี่พยายามภาคเพียรบากบั่นเข้าผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ได้อะไรนี่ผมไม่เชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่วางทางไว้สวยนักดีนักและเป็นผลที่สวยนักดีนักสูงนักด้วยมาตรการที่เป็นมาตรการเด็ดขาดทนอยู่สู้ซีสัก7ปีโดยพยายามภาคเพียรกระทำไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่หลบหูหลบตาผมมากนักให้ผมได้เขี่ยวเข็นให้ผมได้พยายามจำจีจำชัยบ้างสัก7ปีนี่นะ ไม่ได้อะไรแล้วผมก็จะยอมให้ศึกไปหรือผมก็จะยอมอ้าวผมก็จะไหว้สักทีนึงผมไม่ไหวแล้วผมสู้ไม่ได้ผมทำมาให้ไม่ได้ถ้ามาจริงๆ7ปีจะได้จำจีจำชัยกันจริงๆก็ไม่ได้มันผมว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเอาเธอ1เดือนก็ยกไว้7เดือนก็ยกไว้1ปีก็ยกไว้7ปีก็ยกไว้บรรลุอรหันต์พระพุทธเจ้าเชื่อมือถึงขนาดนั้นแน่พวกนิพพานจบมาฟังพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอะไรศาสนาคุณอะไรกัน7ปีบรรลุอรหันต์มันทำไมมันง่ายได้7วันด้วย7เดือนด้วยเออไม่เชื่อศาสนาอะไรกันของยากจะตายมันโม้เล่นนี่แบบนี้แล้วไม่มากกว่า7ปีซะด้วยนะพระพุทธเจ้าว่าถึงไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าหมายว่า7หมายถึงเอาหลักขนาดไหนด้วยแต่7ปีก็หมายถึงเอาขนาดนั้นด้วยพูดกับพระปริภาชกก็หมายเอา7ปีจริงๆพระพุทธเจ้าเชื่อมือว่าไม่ให้ประคบประงมจริงๆอยู่กับท่าน7ปีแล้วรับรองท่านเข็นเอาอรหันต์ได้ทุกองค์แต่ทีนี้ท่านทำไม่ได้โดยทั่วไปไม่บรรลุอรหันต์หมดเพราะว่าไม่ได้อยู่กับท่านหมดทั้ง7ปีท่านไม่ได้เคี่ยวทั้ง7ปีรถเล็ดรอดไปอยู่ตรงนี้แล้วท่านทำไม่ได้ถ้าจะให้มาอยู่ท่านเคี่ยวหมด7ปีด้วยทุกองค์ก็จะให้ท่านเคี่ยว7ปีท่านก็ทำไม่ได้จะอยู่ได้ไงเป็นล้านล้านเป็นแสนแล้วท่านทำไงเพราะฉะนั้นจึงมันจำเป็นไงใครจะเล็ดรอดไปยังไงก็จำเป็นตามภูมิเอาละมันก็เดินทางไปมีปัจจัยมีพลวะปัจจัยไปอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าใครมาอยู่ให้คิดเคี่ยวจริงนะผมถึงมีความรู้ความเข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าพูดนะผมเข้าใจพระพุทธเจ้าพูดพระเจ้าหมายเอาหน้ามาอยู่กับเราเจ็ดปีก็ยกไว้ไม่เกินนั้นท่านเข็นเป็นอรหันต์ได้เราขอให้อยู่ให้ท่านถึงเจ็ดปีเข็นแม้แต่ลูกของท่านเองก็ไม่ได้เพราะว่าลูกของท่านท่านก็ไม่ได้เข็นพระราหุลท่านมองให้พระสารีบุตรถึงใช้เวลานานก็เจ็ดปีก็เพราะเด็กด้วยกันแหละเรียนแต่เด็กไปจนกระทั่งโตก็เลยใช้เวลานานหน่อยแต่อายุ20กว่าก็บรรลุอรหันต์แล้วไม่ได้มากมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไมนอกกระนั้นทำไมต้องกลัวแล้วพระเจ้าเข็นไม่เจอตน7ปีไม่ว่าใครขอให้เข็นอยู่ทนอยู่ถึงกับพระเจ้าจริง7ปีต้องมีทางแต่มีอยู่เหมือนกันที่พระอานนท์ไม่ได้อยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาไม่ถึง7ไม่ได้บรรลุนี่ก็เป็นข้อยกเว้นเพราะว่าเอาไว้ก่อนติดอะไรเพราะพระอานนท์ต้องเป็นอุปถัมภ์ต้องคอยห่วงระมัดระวังอะไรอะไรอยู่เพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านไม่ต้องกลัวชาติเธอก็บรรลุอรหันต์พระอาจารย์ต้องบอกก็หมดห่วงแล้วนี่ผมอนนท์ยังห่วงพระพุทธเจ้าอยู่ห่วงอยู่นั่นแหละจิตมันก็มีอุตตจักกุกุจจอยู่นั่นแหละโดยไม่เข้าใจมันก็ใสไม่ได้เอาละวันนี้สำหรับวันนี้นะ วันนี้เราต่ออภิหานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งซึ่งก็ต้องเข้าใจกันให้ดีนะว่าอภิหานิยธรรมเนี่ยหมายความว่าธรรมะที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นผู้มีหลักเกณฑ์อย่างที่ว่านี้นั้นไม่เสื่อมโดยเฉพาะตนก็ไม่เสื่อมแล้วก็มันก็เกิดความพรั่งพร้อมโดยหมู่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใดแม้จะทำอภิหานิยธรรมอย่างหมวดสุดท้ายนี่พวกสัญญา7ซึ่งต้องพยายามเจริญอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทินวสัญญาปหานสัญญาวิราคสัญญาและนิโรธสัญญาดังนี้เป็นต้นเราก็จะเกิดความเจริญแก่ตัวเราและหมู่พวกก็เจริญด้วยหรือแม้โพธิปักขิยธรรมหรือสัมโพชฌงค์หรือแม้เจริญโพชฌงค์7เจริญอริยธรรมหรือจรณะหมวดกลางนี่จรณะหมวดการปฏิบัติหมวดในถึงมีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาพวกนี้7ก็เหมือนกันถ้าผู้ใดเจริญอยู่เป็นอยู่ผู้นั้นก็ทำความเจริญให้แก่ตนเป็นอย่างยิ่งเมื่อเจริญให้แก่ตนแล้วเราก็จะทำความเจริญให้เป็นหมู่เฉพาะอภิหานิยธรรมหมู่ที่1ที่เป็นไป7ข้อนั้นรวมความให้เน้นไปในทางที่ยังหมู่ให้เป็นไปด้วยดีหรือว่าแน่นแฟ้นการกระทำอย่างใหญ่นี่เป็นการกระทำอย่างใหญ่เป็นตัวอย่างใหญ่ ช่นว่าข้อที่หนึ่งบอกว่าภิกษุจะไม่เป็นผู้ชอบในการงานไม่ยินดีแล้วในการงานไม่ประกอบตามซึ่งความเป็นผู้ชอบการงานอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งก็ไม่ใช่หมู่นี้หมู่ต้นนะหมู่ต้นที่บอกว่าจากหมั่นประชุมกันเนืองๆเสมอๆนะเป็นอันใหญ่อันหยาบเหมือนกันก็เราก็แยกตัวของเราออกมาพิจารณาให้ชัดว่านี่กายแล้วก็จะมีความชัดเจนในส่วนต่างๆของเราถ้าส่วนต่างๆมันแยกออกนิ้วก็ตกไปอยู่ที่หนึ่งมือตกไปอยู่ที่หนึ่งแขนตกไปอยู่ที่หนึ่งหูหัวตาตกไปอยู่ที่หนึ่งไส้ตับปอดตกไปอยู่ที่หนึ่งไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รวมกันไม่ประชุมกันไม่พรั่งพร้อมกันรวมกันสามัคคีกันทำให้มันเกิดเป็นเอโกธรรมโมหรือเป็นสิ่งที่เป็นไปด้วยดีคล้องจองคล้อยตามกันแล้วแล้วก็ร่างกายก็ไม่เจริญร่างกายก็พังจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตอย่างหนึ่งมันก็จะแบ่งไปคิดอันหนึ่งจิตอย่างหนึ่งก็จะแบ่งไปคิดอีกอันหนึ่งจิตอย่างหนึ่งก็จะแบ่งไปคิดอีกอันหนึ่งจิตของอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปคิดอีกอันหนึ่งแตกแยกเป็นอุทธจักมากมายกายกองแล้วก็จิตไม่มีเอกคตารมจิตไม่มีความประชุมลงจิตไม่มีความสามัคคีจางให้จิตนั้นก็ใช้อะไรไม่ได้ไม่มีความเจริญไม่มีความเจริญพยายามเห็นปุคลาธิฐานพยายามเห็นสภาพธรรมที่ใหญ่ย่อลงมาหาเล็กเห็นให้มันเป็นลงคล้องจองอันเดียวกันนี้ได้เพราะฉะนั้นจะประชุมกันเนืองๆภิกษุจักมันประชุมกันเนืองๆอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนี่ก็เป็นธรรมะอันเป็นสัจจะอันเดียวกันเหมือนกันเลยกับร่างกายถ้าเราไม่ประชุมกันลงรวมทำกันให้คล้องจองให้คล้อยตามกันมันก็ไม่เจริญจิตเราไม่พยายามประชุมลงให้เป็นเอกคตาแล้วก็ทำงานเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหนึ่งเป็นอันเดียวมันก็ไม่เจริญชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะงั้นเมื่อแยกออกมาหยาบๆก็อย่างนี้แหละถ้าหมู่ไม่ประชุมกันเนืองๆต่างคนต่างมีความคิดเห็นไปคนละอันคนละทางแตกแยกกันไปไม่พยายามที่จะสมมุติหรือสัญญาหรือกำหนดในสิ่งที่จะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่พยายามไปหลงบัญญัติโลกเพราะโลกมันมีบัญญัติแยะโลกมันมีเรื่องแยะเพราะเราก็ต้องมาพยายามปรับบัญญัติปรับสมมติปรับวินัยปรับกฎปรับการกระทำปรับการเป็นอยู่ปรับอะไรก็ตามแต่ให้มันลงล่องลงช่องกันมันถึงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีพลังมีความเจริญดำเนินไปได้รวดเร็วดำเนินไปได้ไวเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าเราต้องสามัคคีเราต้องประชุมกันเนืองๆเราต้องเป็นหมวดหมู่กันต้องร่วมแรงร่วมให้เป็นแขนงหรือว่าเป็นหลายแขนงก็มารวมเป็นกลุ่มมารวมกันเป็นก้อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้มันจึงจะเกิดผลเพราะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเพียงว่าภิกษุจักมันประชุมกันเนืองๆอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นท่านก็เป็นเพียงศีลท่านก็เป็นแต่เพียงข้อกำหนดที่บอกเราไว้เท่านั้นเองถ้าผู้ใดไม่เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมประชุมกันเนืองๆมันถึงจะไปเจริญเพราะเราไม่รู้เหตุรู้ผลเราก็ไม่มีปัญญาเราก็เข้าใจไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจเราก็จะเข้าใจดังที่ผมได้อธิบายให้ฟังนี้ว่ามันมีเหตุผลเป็นหลักเกณฑ์ไปอย่างนั้นแหละดูกระภิกษุทั้งหลายพวกที่จักพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมจักพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและจักพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงพึงกระทำอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอยู่เพียงอยู่อย่างเดียวเพียงนั้นไม่มีเสื่อมก็เหมือนกันนะถ้าเผื่อว่าเราร่วมมือกันตกลงร่วมมือกันรับเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นเป็นความจำเป็นแล้วเห็นเป็นสิ่งที่ว่าเอาอันนี้จะอนุโลมไปละอันนี้ไม่อนุโลมละถ้าอนุโลมไปก็เพราะว่ามีความจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องอนุโลมไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องมีอะไรใหญ่ยิ่งมีอะไรมากที่เราจะต้องทำพลังงานก็ยิ่งลดความเป็นกอบเป็นกำความเป็นเรี่ยวเป็นแรงความมีฤทธิ์มีเดชมันก็ยิ่งลดมีอะไรมากที่เราจะต้องทำพลังงานก็ยิ่งลดความเป็นกอบเป็นกำความเป็นเรี่ยวเป็นแรงความมีฤทธิ์มีเดชมันก็ยิ่งลด พราะฉะนั้นการได้อนุโลมอะไรต่ออะไรออกไปมากๆนี่ก็ต้องมาปรึกษาหารือกันว่าจะอนุโลมกันดีไหมถ้ายังไม่ถึงขั้นก็อย่าอนุโลมเลยทำให้มันน้อยๆอย่างนี่แหละดีถ้าทำมากๆอย่างแล้วมันไม่เป็นกำลังมันไม่เป็นพลังมันไม่เป็นฤทธิ์มันไม่เป็นหมู่พวกมันก็เกิดประโยชน์น้อยมันก็จัดกระจายมันก็ไม่ได้ผลที่เห็นชัดเจนนะเพราะงั้นก็พยายามพร้อมเพรียงกันถ้าแม้ว่าไม่พร้อมเพรียงกันขาดไปสักหน่วยหนึ่งมันก็แน่นอนก็ขาดกำลังก็ฝึกขัดฝึกปรือทั้งกายทั้งจิตให้ไปพร้อมกันปัญญาก็จะเข้าใจถึงความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่ย่อมยังผลสำเร็จสัพเพสังสังคภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ชัดๆเจนๆหมู่ไหนอันไหนมันก็ตรงกันความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่ย่อมยังผลสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นเราจักไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติก็เหมือนการพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านบัญญัติเอาไว้ขนาดนี้นี่อนุโลมมากที่สุดแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้เนี่ยบัญญัติเนี่ยอนุโลมมากที่สุดแล้วถ้ามากกว่านี้ไปแล้วเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจให้ได้เห็นให้ชัดเจนเชียวว่าถ้าไม่จำเป็นจนถึงที่สุดจะถึงเป็นถึงตายแล้วอย่าเลยอย่าไปบัญญัติอะไรของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเลยมันไม่ดีอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้พระอนัตพยามอนุโลมได้ทำด้วยสิ่งที่เกิดด้วยเหตุด้วยผลมาจริงๆแล้วมาเราไปบัญญัติอะไรเพิ่มเติมมันก็อนุโลมมากขึ้นกำลังหรือฤทธิ์มันจะถดถอยลงเพราะฉะนั้นเราจะอนุโลมเอาง่ายๆหมู่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปเหมือนชาวโลกไปหมดโลกดึงเราไปหมดฤทธิ์กำลังของธรรมะก็ต่ำตกต่ำอ่อนแอไม่แข็งแรงเพราะอนุโลมลงไปให้แก่โลกมากเกินไปคนเข้าใจไม่ถึงธรรมอย่างนี้ก็จะอ่อนแอก็จะอนุโลมด้วยเขาอย่างนี้เขาจะต้องลดน้ำมนต์ก็ลดให้เขาเถอะเขาจะต้องอย่างงอนอย่างนี้ก็ต้องทำให้เขาเถอะเขาจะต้องเอาพระเครื่องก็ต้องปั่นให้เขาเถอะลดลงไปเรื่อยๆมันก็อ่อนแอกำลังฤทธิ์ที่จะดึงคนขึ้นมาสู่ปรมัตถ์ก็ไม่มีท่านเทวพระเจ้าท่านตราไว้เป็นศีลขั้นอนุโลมศีลขั้นอะไรต่างๆนานาทั้งมากทั้งไม้ก็ไม่เข้าใจดังนี้เป็นต้นเราบัญญัติต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจเป็นพระเถระเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมมีคุณธรรมแท้ก็จะเป็นผู้ที่ต้องเคารพสักการะนับถือยึดถือเป็นตัวอย่างอันเด่นชัดถ้าไม่มีนั่นก็รองลงมาก็เป็นรัตตัญญูหรือบวชนานเป็นผู้ที่ได้หลายคนได้ชี้ชัดเห็นชัดแล้วใช้ภูมิปัญญาต้องใช้สมาชิกใช้หมู่กลุ่มเห็นกันชัดสัจธรรมมันย่อมจะต้องเห็นกันได้เมื่อเวลานานบวชนานเข้าคุณธรรมมันเห็นได้ไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าบวชใหม่แม้จะมีคุณธรรมก็ยังไม่มันยังมีอุปทานยึดถือมันยังมีมานะทิฏฐิในคนยังไม่ยอมก็เห็นเถระนั้นไม่ได้ง่ายๆถ้าบวชนานๆไปแล้วความเป็นเถระจะปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีคุณธรรมก็ยิ่งจะชัดเจนมากขึ้นไม่มีถดถอยถ้ามีคุณธรรมจริงไม่มีถดถอยถ้าผู้ใดไม่มีคุณธรรมจริงยิ่งบวชนานยิ่งอยู่นานยิ่งเห็นความไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่คุณธรรมชัดเจนอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะใครผู้ใดที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมแท้มีสัจธรรมแท้แล้วไม่ต้องหยั่นเลยไม่ต้องกลัวแล้วยิ่งนานวันก็ยิ่งนับวันจะเห็นคุณธรรมชัดยิ่งเห็นสิ่งที่ดีชัดยิ่งขึ้นเป็นสัจธรรมชัดยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งที่ไม่เป็นคุณธรรมสิ่งที่ไม่เป็นสัจธรรมนอกจากคนที่ปลอมเท่านั้นไม่จริงเป็นแต่เพียงกดข่มไว้เป็นแต่เพียงพยายามรัดไว้ยึดไว้ไม่ใช่ว่าเป็นสัจธรรมที่เป็นแล้วจริงในตัวเมื่อเวลามันหมดแรงกดข่มมันก็หย่อนลงยานลงมันก็เปิดเผยในความที่ไม่จริงไม่จังลงไปเท่านั้นเองนั่นก็รู้ได้เมื่อเวลานานเข้านานเข้าการบวชนานหรือการอยู่นานจึงแสดงผลได้เหมือนกันในการที่จะบอกว่าผู้ใดควรเคารพผู้ใดควรสักการะผู้ใดควรนับถือถ้ามีการเคารพนับถือบูชาผู้ที่เป็นเถระผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่มีสัจธรรมอยู่แท้จริงอยู่ตราบใดแล้วแล้วก็พึงหวังได้สิ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอันนี้ก็เป็นตัวเนื้อแท้ๆของย่อมยกปรินายกยกผู้ที่มีคุณธรรมจริงเป็นปรินายกเป็นหัวหน้าหมู่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่จะทำถูกโดยรอบ และนอกนั้นก็มาเกี่ยวข้องพันกับผู้ที่เป็นเจ้าตัวย่อมไม่รู้แก่อำนาจที่จะสร้างอะไรใหม่เกินขอบเขตไม่มีตัณหารู้แก่อำนาจย่อมพยายามเสาะแสวงหาภูมิธรรมโดยการหาที่เงียบสงบเสนาสนะป่าและก็จะตั้งจิตภาคเพียรปรับช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมื่อเรามีภูมิคือตั้งสติไว้ในภายในว่าฉไหนหนอเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่ได้มาพึงมาเถิดและที่มาแล้วพึงมาอยู่เป็นผาสุกก็คือรวบรวมหมู่ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้ามานั่นเองแม้จะลงมาเป็นอปริหานิยธรรมคือทำอันเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมไม่สลายหมวดที่สองก็เหมือนกันที่ไม่ชอบการงานไม่ชอบการคุยไม่นอนหลับอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกันถ้าการงานที่มันกระจัดกระจายมากเกินไปมันไม่ทำการงานอันสูงส่งหรือการงานอะไรอันใดเราได้รัดรอบได้เลือกเฟ้นแล้วให้มันเป็นการงานส่วนตรงของมันไปที่ได้เปะปะปะเปะเลอะเทอะเทอะการงานนั้นไม่มีพลังไม่มีฤทธิ์จับจดที่เราเรียกภาษาคนสมัยนี้ว่าจับจดคนจับจดจะเอาอะไรแน่ก็ไม่แน่จะทำงานนั้นไอ้จริงๆก็ไม่จริงจะทำงานโลกก็ไม่โลกจะทำงานธรรมะก็ไม่ทำงานธรรมะเลาะเลาะแหละแหละกลับไปกลับมาเวียนวนมันก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันถ้าเราปักใจแน่วแน่เอาอันนั้นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวแล้วมันง่ายแล้วมันเร็วแล้วมันแรงมันมีฤทธิ์มันเพิ่มผลเพิ่มพลังเพราะงั้นกัมมารามตาพระพุทธเจ้าจึงหมายถึงการกระทำที่ให้คิดที่ให้พยายามเจียนลงที่จริงกัมมะระตาหรือกัมมะรามตาหรือกัมมารามตานี่ก็หมายความว่ากัมมะบวกระตะระตะนี่ก็คือพวกความกำหนัดใคร่ถ้าการกระทำอะไรเต็มไปด้วยความกำหนัดใคร่ที่มันอยากไม่ลงร่องลงช่องมันไม่เป็นกัมมะที่เป็นไปทางในทางเดียวทางหนึ่งจุดเดียวจุดหนึ่งมีเป้าหมายอันแท้จริงมันยังมีเป้าหมายหล่อๆแหละๆมันก็ยังมีสิ่งฉุดเพราะฉะนั้นผู้ใดหลงในกัมมะระตาหรือกัมมะรามาหรือกัมมารามตาอะไรเนี่ยท่านจึงให้คิดถึงเรื่องการกระทำถ้าการกระทำอะไรเป็นหมวดหมู่เอาชัดๆแปลชัดๆแล้วก็หมายความว่าการกระทำอะไรเป็นหมวดหมู่ลงเทาะช่องลงล่องมีเป้าหมายเป็นเอกคตามีทิศทางมีกำลังแรงเป็นในทางทิศเดียวมันจึงจะเกิดผลถ้าไม่มีแล้วมันไม่เกิดผลเพราะเราจะทำอะไรก็ทำจนกระทั่งในลักษณะต่างๆไม่ชอบในการคุยเรียกว่าฟุ้งไม่ชอบในการนอนการนอนเขาเรียกว่าดับเกินไปหยุดเกินไปแล้วมันก็ติดเราจะต้องรู้ให้พอถ้าฟุ้งอยู่มีแต่พูดแต่คุยมีแต่ปล่อยออกโดยที่ไม่พิจารณาของตนมันก็มีแต่ให้มันมีรับมันก็ไม่ถูกยิ่งไปคลุกคลีโดยหมู่โดยคณะโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นของอะไรไม่รู้สักขะแท้ไปมีสังสักขะโดยไม่รู้ว่าสักขะคืออะไรโดยโลกสวรรค์อย่างโลกโลกไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้เป็นสักขะหรือไม่ได้ทำจิตให้สูงสวรรค์หรือสักขะหมายความว่าจิตที่สูงขึ้นถ้าจิตที่สูงขึ้นไปในทางสงบระงับเป็นไปในทางธรรมก็ถูกทิศของธรรมถ้าจิตที่เป็นไปในการปรุงสูงขึ้นเพราะว่าไปมีรสชาติไปหลงความสุขในด้านการปรุงก็เป็นสักขะด้านโลกก็ต้องแยกออกให้ชัดหมดผู้มีความปรารถนาลามกก็คิดไปในทางไม่ถูกนั่นเองคิดไปในทางที่ผิดนั่นเองเรียกว่าต่อสู้ต่อท้าต่อรานลานร้อนต่อต้านมันเป็นในทิศที่ไม่ดีคบมิตรชั่วก็คือผู้ที่เป็นตัวตนของผู้ที่จะดึงรั้งหรือว่าชักจูงฉุดไปในทางอีกทิศหนึ่งเลยโดยจริงเพราะมิตรชั่วหรือสหายชั่วคนชั่วก็คือผู้ที่อยู่ในความตรงกันข้ามถ้าเราอยู่เพศบรรพชิตเราก็ต้องรู้ว่าคฤหัสถ์เพศเป็นเพศตรงกันข้ามเป็นเพศที่จะดึงเราลงไปอย่างนี้เป็นต้นจึงเรียกว่ามิตรชั่วสหายชั่วหรือมิตรต่ำสหายต่ำภิกษุจะไม่ถึงความนอนใจในระหว่างที่บรรเพาะการบรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นต่ำอยู่เพียงใดเพียงนั้นก็หวังว่าความเจริญได้เพราะงั้นก็คือนี่สอนอนันตังอย่าหลงว่าเราเองได้ขนาดดีแล้วได้ดีแล้วหนอแล้วก็หยุดดีแค่นี้หยุดในระหว่างนอนใจเลยหยุดเลยในระหว่างที่ได้แล้วก็เลยหยุดไม่ต่อ อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เจริญขึ้นอย่างแท้จริงมีแต่ความเสื่อมถ้าพ้นธรรมะหรือว่าถ้ามีธรรมะอย่างนี้พ้นธรรมะเลวมีธรรมะอย่างนี้ได้ยึดถือหรือทำให้แก่ตนจริงก็เป็นเจริญในฝ่ายเดียวมีความเจริญทางเดียวจริงๆปริหานิยธรรมหมวดสุดท้ายเราจะแสดงอปริหานิยธรรม6อีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสว่า 1. ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนี่กายกรรมนะเราจะตั้งกายกรรมแม้กายกรรมของเราอริยบทใดที่ออกมาด้านกายทั้งหมดเราก็ประกอบไปด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลเรียกว่าเมตตาเป็นไปด้วยความรู้มาจากรากศัพท์คำว่ามัตตมิตรเมตตานี่เคยอธิบายฟังแล้วมิตรเป็นมิตรเป็นไมตรีเป็นเมตตามาจากรากศัพท์คำว่ามัตตะแปลว่ารู้อะไรรู้ความดับรู้ความตายมัตตะแปลว่าตายหรือแปลว่าเกิดหรือแปลว่ารู้แปลว่าดับอะไรก็ดับสิ่งที่ควรดับเรียกว่ามัตตะนะมะแปลว่าจิตตะแปลว่าไปรู้ในการที่จะไปรู้ทางที่จะไปถ้าไม่ควรไปก็ดับเลยเนี่ยว่ารู้ถึงเรียกว่าจิตแท้หรือมะแท้ตัวมะตัวนี้จิตแท้เป็นผู้รู้ชัดสุดซึ้งเพราะงั้นแม้ด้านกายกรรมเราก็จะมีเมตตาคือมีมัตตะเท่าใดก็ผู้นั้นก็ใช้ปัญญาก็แล้วกันว่าเมตตามีความหมายถึงแค่ใดเกื้อกูลเกื้อเฟื้อให้เป็นไปโดยทางที่ดีถ้าเป็นไปในทางธรรมเราก็ต้องพยายามอุ้มชูในทางธรรมอย่างสูงถ้าเป็นไปในทางโลกก็ขอให้เขาเพิ่มธรรมกันแล้วกันทางโลกถ้าแม้ว่าเขาปรุงสร้างเขาไม่พอก็ช่วยเหลือเขาปรุงสร้างเขาเลี้ยงตัวเลี้ยงตนเพราะว่าเขายังหลงอยู่ในภูมิแค่นั้นถ้าจะช่วยสูงกว่านั้นได้ปุถิมังมีแล้วเหลือเฟือแล้วก็ให้เขาลดลงนี่ก็เป็นการช่วยเหลือมีเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ถ้าช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเราเองเรียกว่าเพื่อนพรหมจรรย์เป็นผู้ที่จะพึ่งประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างแน่วแน่ได้อย่างมากมายก็ยิ่งมีความเจริญข้อ2ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นก็เพิ่มเป็นวจีกรรมเพราะงั้นทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมเราก็จะเอื้อเฟื้อเราก็จะเกื้อกูลนะเพื่อนพรหมจรรย์ของเราทั้งในที่ลับและในที่แจ้งไม่ว่าในที่ลับเราก็ไม่คิดที่จะไปต่อต้านรานรอนหรือว่าผลักไสหรือว่าทำร้ายทำลายอะไรลงมีแต่จะพยายามช่วยกันกอบกอช่วยกันสร้างสรรค์จันโลงขึ้นด้วยประการทั้งปวงข้อ3ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายแต่นี้มโนกรรมก็ตั้งจิตขึ้นมาเป็นสัมมาสังกัปโปดำริขึ้นมาไปในทางดีไปในทางเมตตาเป็นสัมมาสังกัปโปแท้ยิ่งในเพื่อนพรหมจรรย์พวกเราก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยจริงเจตนาผู้ที่จะช่วยก็ช่วยกันไปในแวดวงนี่แหละถ้าเป็นเราเป็นผู้ที่มีพรหมจรรย์ก็ต้องช่วยเพื่อนที่เป็นพรหมจรรย์ถือว่าเป็นญาติแท้เป็นญาติธรรมช่วยเพื่อนพรหมจรรย์ก่อนแล้วค่อยช่วยผู้ที่ห่างๆออกไปก็ช่วยคนในศาสนาเราก่อนแล้วก็ช่วยคนนอกศาสนาเพราะว่าจิตยึดมันคนละเรื่องมันคนละอันหรือความใกล้ชิดมันคนละอันผู้ใดใกล้ชิดกว่าโดยธรรมเราก็ช่วยผู้ใกล้ชิดกว่าโดยธรรมซะก่อนเป็นไปตามความจริงดูกระภิกษุทั้งหลายก็สี่พวกภิกษุจะเป็นผู้แบ่งปันลาภอันเป็นธรรมที่ได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้มาดว่าอาหารอันนับเนื่องในบาตรคือเฉลี่ยกันบริโภคกับเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลทั้งหลายอยู่เพียงใดพึงหวังได้สิ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นให้พยายามแบ่งสิ่งที่เราได้รับสมใจอย่างแม้ที่สุดอย่างหยาบเราได้อาหารมาหรือได้ปัจจัยอะไรมาก็แบ่งกันได้ปัจจัยได้บริขารอะไรมาก็แบ่งกัน แต่โดยจริงแล้วบริขารนั้นก็มีแต่ส่วนพอเพียงใช้เหลือนั้นก็แจกจ่ายออกไปเป็นนาบุญให้แก่ผู้อื่นที่เขาจำเป็นเรามีความจำเป็นในบริขารไม่มากไม่มายโดยเฉพาะปัจจัยก็คือสิ่งที่ได้ประจำวันสิ่งที่จำเป็นที่สุดของแต่ละบุคคลก็คืออาหารที่จะต้องหามาทุกวันทุกวันทุกวันต้องมีทุกวันเพราะฉะนั้นจึงแบ่งอย่างต้องแบ่งมากที่สุดก็คืออาหารที่จะต้องแบ่งกันมากที่สุดเพราะว่าทุกวันเราจะต้องกินส่วนอย่างอื่นก็นานๆแบ่งที่เป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มเป็นที่พักที่อยู่หรือเป็นบริการที่จำเป็นน้อยลงไปอีกก็ยิ่งนานๆแบ่งกันทีนะมันท่านถึงย่นย่อเข้าว่านับเรื่องแม้แต่ที่สุดก็คือบิณฑบาตหรืออาหารถ้าได้มาก็ให้แบ่งกันแบ่งกันเฉลี่ยกันบริโภคเพราะงั้นเราจะแบ่งเฉลี่ยกันไปให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นได้ก็ยิ่งจะเป็นผู้เจริญในธรรมแบ่งลาภะหรือแบ่งสิ่งที่ผสมใจสิ่งที่ได้บรรลุได้สำเร็จลงสิ่งที่บรรลุสำเร็จลงโดยรูปขันธ์ก็อาหารหรือปัจจัยสิ่งที่บรรลุหรือสำเร็จลงโดยทางใจนามขันธ์ก็คือความสำเร็จที่เรียกว่าเป็นอภัยทานหรือธรรมทานสำเร็จลงได้ด้วยอภัยหรือสำเร็จได้ด้วยธรรมเรามีความอภัยขึ้นไปในจิตแล้วไม่โกรธไม่หลงไม่ยึดไม่ถือไม่โลภลดลงไปลดความโลภลดความโกรธได้เรียกว่ามีอภัยลบภัยหรือว่าเลิกภัยส่วนผู้ที่มีธรรมได้สมใจในธรรมมีการบรรลุถึงสุดยอดมีปัญญาวิมุตติมีเจโตวิมุตติก็เอาปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติออกมาแบ่งกันแจกกันแบ่งปันลาภหรือแบ่งปันละภติละภเตอันนี้ให้แก่เพื่อนจึงเรียกว่าการแจกหรือแบ่งปันอย่างสูงเป็นธรรมทานสัพเพทานังธรรมทานังชินาติไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะให้กันทานังเป็นว่าสิ่งที่จะต้องให้ต้องแบ่งต้องปันต้องแจกไม่มีอะไรที่ให้เป็นสิ่งที่ให้มีราคาสูงชนะการให้ทั้งปวงเหมือนธรรมะไม่ว่าการให้ใดๆให้อะไรก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีค่าน้อยยังมีค่าต่ำกว่าให้ธรรมะนี่เป็นของที่มีค่าสูงเลิศยอดสัพเพทานังธรรมทานังชินาติธรรมทานเป็นสิ่งสูงราคาแพงมากที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ใดจะแบ่งปันลาภผู้ใดมีธรรมะเป็นลาภมีลาภดีแล้วหนอได้อกุศลธรรมเป็นลาภได้ธรรมะเป็นลาภหรือได้สัจธรรมเป็นลาภยิ่งดีใหญ่เป็นการดีแล้วหนอดีแล้วยิ่งแล้วถ้าได้ธรรมะถือเป็นสัจธรรมเป็นลาภถ้าได้ไอ้วัตถุเป็นลาภมันก็เท่านั้นจะเป็นมีอะไรกันนักหนาอันนี้อธิบายต่อลงไปให้ฟังลึกขึ้นไปอีกว่าเมื่อผู้ใดยังแบ่งปันลาภกันอยู่ซึ่งเป็นไปโดยธรรมที่ได้มาโดยธรรมเราก็เป็นผู้ที่เจริญกันอยู่ทั้งหมดทั้งปวงข้อ5ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับในศีลอันไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันมินยูชนสรรเสริญแล้วอันตัณหาทิฏฐิไม่ลูกคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นคำว่าศีลคำนี้ถ้าเราเข้าใจกันแล้วอย่างดีก็ไม่มีปัญหาคือเรามีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์อันเสมอกันเท่าเทียมกันไม่นอกรีดนอกเกณฑ์ไม่นอกศีลนอกพรตไม่นอกสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นศีลเป็นพจน์เป็นกฎเป็นวินัยเป็นระเบียบเป็นหมู่ถ้าเราทำอยู่ด้วยกันเสมอกันไม่นอกไปไม่ต่างคนก็ต่างไปคนนั้นก็ยุ่มยามยุ่มยิ้มไปอนุโลมอย่างโน้นไปคนนี้ก็ยืดหยาดอย่างโน้นอย่างนี้ไปมันก็ยิ่งโตศีลก็ยิ่งมากกฎระเบียบก็ยิ่งเลอะยาวออกไปแวดวงในการที่จะอนุโลมก็มากขึ้นแล้วก็ทำให้การเป็นหมู่เป็นหมวดการประชุมลงการแน่นแฟนก็ยิ่งน้อยฤทธิ์ก็น้อยฤทธิ์ก็น้อยกำลังก็น้อยนี่เป็นสัจจะ พราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีภิกษุจักมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็หมายความว่าเมื่อเราตกลงอันไหนเป็นก้อกฎเป็นวินัยหรือเป็นศีลเป็นสิ่งที่จะใช้บังคับสิ่งที่จะทำให้ได้อย่างนี้ไม่ทะลุไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระอยู่เหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนใครอิสระก็หมายความว่าไม่อยู่ในกรอบขอบเขตอื่นไม่อยู่ในกฎอื่นไม่อยู่ในรีดอื่นไม่อยู่ในสิ่งที่จะมาบังคับขู่เข็นเราในแบบอื่นนั่นเองเรียกว่าเป็นอิสระเป็นไทยถ้าผู้ที่ฉลาดแล้วเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ว่าที่เราอนุโลมกันขนาดนี้ที่เรามีกฎมีศีลขนาดนี้ผู้ใดพ้นแล้วโดยศีลโดยกฎโดยข้อเหล่านั้นทำได้โดยสบายใจผู้นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรสบายใจไม่มีทุกข์ทั้งมวลถ้าผู้ใดยังไม่มีความบริสุทธิ์ยังไม่มีความปกติยังยากอยู่ในกฎยังยากอยู่ในระเบียบยังยากอยู่ในศีลศีลข้อนี้กฎข้อนี้ระเบียบข้อนี้ยังทำยากยังฝืนยังลำบากยังเป็นไปไม่ลงตัวยังด่างยังพร้อยอยู่ก็เรียกว่ายังไม่เกิดสมาธิยังไม่เกิดจิตตั้งมั่นยังไม่เกิดการบรรลุยังไม่เกิดการปล่อยวางยังยึดมั่นถือมั่นจึงยังมีทุกข์เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่ายังเหลือเศษทุกข์อยู่ยังไม่เป็นสมาธิหรือยังไม่ตั้งมั่นลงก็เข้าใจให้ได้ว่ากฎหรือระเบียบหรือศีลหรือวินัยอย่างนี้มันจะทำให้เราเกิดจิตอันตั้งมั่นเกิดสมาธิเกิดความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นลงกับหมู่เมื่อเข้าใจแล้วว่าหมู่นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์หมู่นี้เป็นผู้ที่ได้รับความพ้นทุกข์แท้หมู่นี้จะเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างจริงเมื่อเราเห็นแท้เห็นชัดว่าหมู่นี้เราจะลงด้วยหมู่นี้มีกฎระเบียบอะไรหมู่นี้มีศีลอะไรเราก็เป็นไปโดยศีลของหมู่นี้เป็นไปโดยระเบียบของหมู่นี้เป็นไปโดยกฎโดยกฎหมายก็ตามโดยหลักเกณฑ์ก็ตามของหมู่นี้ให้มีเสมอกันในเท่าเทียมกันอยู่ในหลักเกณฑ์อันเดียวกันถ้าเป็นไปอย่างนี้ตลอดเมื่อใดแล้วก็ความเจริญมีได้ท่าเดียวไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นเพราะงั้นก็เมื่อเราอนุโลมปฏิโลมก็เข้าใจได้ว่าเราสบายแล้วคนใดสบายแล้วโดยกฎโดยศีลอะไรก็สบายไม่มีด่างไม่มีพร้อยไม่ต้องละเมิดด้วยศีลนี้กฎนี้ไม่ต้องละเมิดไม่ต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอย่างโน้นอย่างนั้นอะไรเลยสบายทำได้ตามจริงก็อนุเคราะห์หมู่อนุเคราะห์ศีลอนุเคราะห์หลักเกณฑ์อนุเคราะห์กฎหมายนั่นเรียกว่ากฎหมายนี้จะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่เขายังละไม่ได้ลดไม่ได้เขายังปกติไม่ได้กฎหมายนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่จะทำให้คนอื่นที่เข้ามาก็มาใช้กฎหมายนี้ทับซ้ำลอกจิตของตัวเองให้เป็นอธิจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นจนกระทั่งบรรลุเกิดปัญญารู้ด้วยได้โดยปัญญาอันยิ่งว่าอ๋อการบรรลุการจิตที่มันว่างลงปล่อยลงสำรอกแล้วก็เพราะหมดความยึดถือเข้าใจได้ว่าเหตุผลที่ตั้งกฎนี้เพราะอะไรสมมติบัญญัติที่เป็นศีลอันนี้ตั้งขึ้นมาใช้กับหมู่เพราะอะไรเข้าใจเป็นปัญญาอันยิ่งล่วงส่วนเลยก็จะไม่มีอคติอะไรก็จะไม่มีการลำบากใจอะไรศีลทุกอย่างเป็นปกติทำตามหมู่ที่มีกฎมีการอนุโลมมีการเป็นไปตามหมู่ที่ได้ตกลงกันแล้วสบายจึงเรียกว่ามีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งในที่ลับไม่ใช่ว่าในที่ลับเราก็ละเมิดเล่นซะในที่แจ้งก็ค่อยทำต่อหน้าเพื่อนไม่ใช่ทำได้ในที่ลับที่แจ้งจะทำอย่างที่ตกลงกันแล้วได้ทุกอย่างว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะเราจะไม่กินเนื้อสัตว์นะแล้วก็ไม่กินในทั้งในที่ลับและไม่กินในทั้งในที่แจ้งเราจะไม่พกเงินพกทองกันละนะเราก็ไม่พกในที่ลับในที่แจ้งก็ไม่มีเราจะไม่สวมรองเท้ากันละนะสบายได้แล้วยังได้แล้วก็สบายกันหมดไม่ละเมิดไม่ด่างไม่พร้อยด้วยศีลเราก็ทำกันได้อย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไปอื่นๆก็เหมือนกันตามกฎตามระเบียบที่เราจะพึงตั้งขึ้นนี่เรียกว่ามีศีลเสมอกันข้อ6ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับในทิฏฐิอันประเสริฐนำออกไปจากทุกข์นำผู้ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบอยู่เพียงใดเพื่อหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นอันนี้ก็หมายความว่าตัวปัญญาภิกษุผู้ใดจะมีเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันคือมีปัญญามีความเข้าใจในปัจจุบันนี้เราทำอย่างนี้ทิฏฐิหรือทิฏฐานี่หมายความว่าความเข้าใจความเห็นในปัจจุบันนั้นทีเดียวมันมีความละเอียดละออไปจนกระทั่งถึงว่าสิ่งนี้เป็นสมมุติอันที่ตั้งอยู่มาจากรากศัพท์คำว่าทะทะทะ นี่หมายความว่าสมมุติตัวทอทหารนี่ทะหมายความว่าตั้งลงตั้งอยู่ทะยังตั้งอยู่ทะหรือถินะสิ่งนี้ล่ะยังเป็นโลกทะนี่คือโลกตัวทอทหารตัวนี้เป็นโลกเป็นสิ่งสมมุติเป็นสิ่งที่ยังตั้งอยู่เรามีความรู้ในสมมุติอันนี้ตั้งอยู่ยึดอยู่ให้มันให้ไอ้สมมุติอันนี้ตั้งอยู่เท่านั้นเองปัจจุบันนี้ทีเดียวในขณะนี้ทีเดียวในกาละอย่างนี้ทีเดียวจะยืดยาวออกไปเป็นชั่วโมงไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ตามสำหรับเราเองนั้นมีทิฏฐิมีความเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้พอเห็นแล้วเข้าใจแล้วเราก็ไม่ยึดแล้วก็ปล่อยลงนั่นเป็นของเรานั่นเป็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราไม่พยายามอะไรให้มันเกิดต่อให้มีอายุให้มันตั้งอยู่ให้มันถะหรือให้มันทิติตั้งอยู่ที่เรานานเกินไปถ้านานเกินไปก็มีอายุอยู่ที่จิตเราถ้าไม่มีที่จิตของเราไม่นานเกินไปให้มันตั้งอยู่ที่จิตของเราตามที่เราสมมุติกับหมู่กับฝูงกับสมมุติโลกเราก็ทำด้วยความเห็นความเข้าใจมีเหตุมีผลเป็นผู้สูงที่มีทิฏฐิเสมอกันเมื่อเราสมมุติเข้าใจตามหมู่พวกที่ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามกันเข้าใจได้เท่าเทียมกันเสมอกันได้ไม่มีการขัดแง้งางไม่มีการขัดแย้งไม่มีอะไรที่ยังเป็นเศษเสี้ยวที่จะต้องขัดแย้งขัดง้างอะไรกันอยู่มันก็จะเจริญไปเป็นกำลังไปเป็นอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชไปมากมายแต่ยังมันขัดแย้งกันอยู่ก็ขัดไปเพื่อขัดเกลานะเมื่อมันยังไม่ลงเป็นทิฏฐิอันเดียวกันไม่เสมอกันก็ขัดเกลากันไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้เมื่อทิฏฐิมันเสมอกันมันลงกันมันไปด้วยกันได้ไม่ยึดถือเข้าใจในเหตุในผลเข้าใจฐานนั้นแท้จริงเข้าใจฐานะหรือทิตถอถะตัวเนี้ยสิ่งที่ตั้งอยู่ในตัวใครตัวใครผู้ใดผู้ใดเข้าใจฐานเข้าใจอันนั้นอันนั้นของผู้นั้นอย่างดีแล้วแล้วก็ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่พึงหวังได้ว่าจะทำความเสริมจะกระทำความเจริญไปอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเพราะฉะนั้นทิฏฐิอันใดหรือความเข้าใจอันใดที่จะเป็นแนวโน้มอันประเสริฐนำออกจากทุกข์นำผู้ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสิ่งที่เห็นได้อันนั้นเข้าใจได้อันนั้นในผู้ใดเข้าใจผู้นั้นเห็นอันนี้ชัดเจนผู้นั้นก็จะช่วยโลกช่วยเพื่อนพรหมจรรย์ช่วยผู้อื่นทำความเจริญให้เกิดแก่โลกอย่างแท้จริงเพราะในโลกนี้มันทุกข์เราก็ช่วยโลกให้พ้นทุกข์เหมือนกันไม่ได้ช่วยโลกให้หนักหน้าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้อะไรลงวนเวียนยาวยืดไปเดือดร้อนไปมากมายก็ไม่ใช่นะเพราะงั้นทิฏฐิคำนี้จึงแปลว่าตัวปัญญาที่แท้ผู้ใดเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาที่รู้แจ้งรอเป็นสัมมาเบื้องต้นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นอันกว้างรอบเจริญมากผู้นั้นก็มีสัมมาสังกัปโปจะเริ่มดำริคิดขึ้นมาเป็นสมมติก็เป็นสมมติที่ดีเรียกว่าสัมมาสังกัปโปจะพูดจะจาก็เป็นสัมมาวาจาจะทำจะเป็นการเป็นงานอะไรที่ผลิตออกมาเป็นแรงงานเป็นผลงานออกมาก็เป็นสัมมากัมมันโตจะมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่อย่างสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาวายามะความรอบรู้ความพยายามใดที่มีอยู่ของผู้นั้นก็ทำงานพรั่งพร้อมอยู่รวมกันกับสัมมาทิฏฐิเพราะงั้นจะพยายามอะไรออกมาหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามนั่นเองวายามะเกิดขึ้นในยามใดโมงใดหรือว่าเกิดขึ้นในเต็มรอบอันใดแล้วก็เสียงจ่ายอันนั้นออกมาเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวหรือแม้แต่สัมมาสังกัปโปที่จะแค่จ่ายออกมาเป็นความคิดก็ตามผู้ใดทำก็เพราะว่ามีความรอบมีสติมีความรู้โพร่งตื่นเต็มสติมีความรู้โพร่งตื่นเต็มอยู่ทีเดียวจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นทั้งกาละเห็นทั้งสภาวะต่างๆพร้อมพลั่งที่จะปั้นขึ้นมาอย่างดีเพราะผู้นี้มีสัมมาสมาธิคือผู้นี้มีจิตที่เป็นอัตถิจิตเป็นจิตอันยิ่งเป็นจิตอันสูงโดยแท้จริงจิตอันสูงอันยิ่งนี่ก็คือจิตที่มีสมาธิทิจิตที่มีสมาสติจิตที่มีสมาวายามะเพราะฉะนั้น แม้แต่ปรุงขึ้นมาเป็นสังกปรเริ่มคิดก็ย่อมดีเพราะเมื่อมโนปุพังดีจิตมาก่อนรากเหง้าของจิตดีเป็นกุศลจิตสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวย่อมดีทุกประการไม่ด่างพร้อยย่อมดีทุกประการไม่ด่างพร้อยจริงๆสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญมากเพราะงั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นเบื้องต้นนี้ในระยะแรกที่เป็นมรรคเป็นการประพฤติจงเข้าใจด้วยปริยัติเข้าใจด้วยภาษาเป็นสมาธิที่เห็นให้ได้เข้าใจให้ได้ทำความสำคัญมั่นหมายทำเหตุทำผลทำความรู้ให้เข้าใจซึ่งแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติเป็นปฏิบัติเมื่อปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุพ้นเป็นลัพเตลัพติบรรลุได้อย่างแท้จริงเป็นภาวนามยปัญญาที่ใดที่พี่ผู้ใดที่อันใดสั่งสิ่งนั้นก็เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิแท้ๆจริงๆเป็นตัวปัญญาแท้ตั้งมั่นลงสัมมาสติก็สัมมาสมาธิจึงเป็นตัวแท้พระอินทรีย์พละในคนมี5อย่างนี้มีศรัทธามีวิริยะหรือวายามะเนี่ยมีสติสมาธิปัญญาศรัทธากับปัญญาอยู่2สุดส่วนฝั่งเราจะทําอะไรให้เต็มสตินี่บอกแล้วว่าตัวรอบตัวเต็มแล้วก็ทําศรัทธาให้เต็มทําปัญญาให้เต็มด้วยอะไรด้วยสมาธิด้วยความเพียรสมาธิคือตัวตั้งลงความเพียรคือตัวกระทํากระทําจริงแล้วก็ตั้งลงกระทําจริงแล้วก็ตั้งลงสมาธิคือตัวจิตอันยิ่งจิตที่ตั้งลงอันยิ่งสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปจิตอันยิ่งอยู่ไหนอยู่กับปัญญาความการกระทําอยู่ไหนอยู่กับศรัทธาศรัทธาคือความเกาะวิริยะคือความทําคือการกระทําคือการงานสมาธิคือการตั้งลงการกระทําคืออะไรคือปัญญากระทำแล้วก็ให้มันตั้งลงกระทำให้มันตั้งลงจนมันเป็นอันเดียวกันเต็มรอบเป็นสติตัวเต็มที่สุดของผู้บรรลุสูงสุดก็คือสติเท่านั้นเองแหละเพราะงั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์จึงมีสติตัวเต็มรอบรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่กระทำอะไรก็ตามสติที่ตัวเองบงการเป็นผู้มีความรอบความรู้ชัดมีจิตเต็มสติคือตัวมีจิตเต็มและจิตตัวนั้นมันก็จะปรุงเป็นสมาสังกัปโปคือเริ่มคิดก็คิดดีเพราะงั้นการจะพูดจะทำจะมีอาชีวะเป็นไปด้วยชีวะชีวิตชีวิตของเราจะเป็นไปในโลกก็เป็นไปด้วยดีทั้งสิ้นทั้งมวลหรือแม้แต่สมาวายาโมจะพยายามทำอะไรก็ต้องมีแนวโน้มมีเจตนามีมโนสัญเจตนาไปในทางดีพยายามทำในสิ่งที่ดีเสมอโดยเจตนาบริสุทธิ์ผุดผ่องดูกระภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้ง6นี้จักตั้งอยู่ในภิกหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้ง6นี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏเขตพระนครราชคฤห์แม้นั้นทรงกระทำธรรมีกถาอันนี้แหละเป็นอันมากพระพุทธเจ้าอยู่ในภูเขาคิชกูฏประทับอยู่ที่นั่นก็สอนเรื่องอปริหานิยธรรมหมู่นี้เลยเป็นอันมากแก่ภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะพระพุทธเจ้าสอนที่ไหนก็สอนอย่างนี้สอนโดยหลักเกณฑ์เรียกว่าศีลแล้วให้กระทำลงที่จิตสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดผลรู้รอบในวิมุตติในวิมุตติญาณทัศนะหรือปัญญาญาณที่รู้ในความพ้นอย่างแท้จริงถ้าใครผู้ใดไม่มีวิมุตติญาณทัศนะเห็นแจ้งไม่ได้ในความหลุดพ้นและก็ไม่รู้รสของความหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติรสคนนั้นไม่มีทางที่จะเจริญในทางธรรมเพราะมันไม่มีแนวโน้มมันไม่มีสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ให้เราได้รับแล้วมันแม้แต่อย่างชั่วๆต่ำๆเราก็ไม่รู้เราหลุดพ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันดียังไงอะไรหลุดอะไรพ้นก็ไม่รู้ว่าอะไรหลุดอะไรพ้นแม้แต่หยาบๆใหญ่ๆพ้นของที่เป็นภาระหนักๆเป็นเรื่องต่ำเรื่องชั่ว เป็นเรื่องที่จะเป็นตัวอย่างอันไม่ดีอันเลวทรามในโลกโดยซ้ำไปเราก็ไม่รู้ว่าเราพ้นหรือไม่พ้นตื้อมรือถืออย่างนั้นแหละไอ้วิมุตต์คืออะไรไม่รู้วิมุตต์จะไปมุ่งมาแต่วิมุตต์คือตัวละเอียดละออยอดเป็นภาษาว่าเป็นอรหันต์เป็นที่สุดในการจิตหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างหมดหมดโลภะหมดโทสะโดยไม่มีการประกอบกับรูปโดยไม่มีการสัมพันธ์กับรูปรูปหยาบก็ไม่รู้รูปหยาบไปคิดแต่รูปละเอียดอยู่ในจิตอย่างเดียวมันมีปฏิสมุปบาทหรือมีอิทัปปัจจยตาเกี่ยวพันมาสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้จึงไปต่อใหญ่โตไปเป็นสิ่งโน้นสิ่งโน้นสิ่งโน้นก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ในการเกี่ยวข้องเป็นปัจจยาการเป็นอิทัปปัจจยตาหรือว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสืบต่อเนื่องกันไปยาวยืดไปจนกระทั่งถึงหยาบแม้หยาบแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นก็ที่จริงมาจากจิตที่เราเองเราไปติดไปยึดมันแล้วก็ไปหลงเสพหลงก่อปั้นขึ้นมาเสพเองปั้นขึ้นมาทำเองคนนี่แหละเป็นคนโง่คนนี่แหละมันโง่มันปั้นขึ้นมาหลอกตัวเองปั้นขึ้นมาหลอกตัวเราการปั้นก็คือจิตสร้างเป็นภพเป็นชาติเป็นภาวะในจิตของเราพอเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็มาหลงสุขหลงเสพเองแล้วก็สร้างขึ้นมาเรื่อยคนนี้สร้างอันนี้นิดนึงก็ออกมาโชว์คนนี้สร้างหน่อยก็ออกมาโชว์คนนี้ก็ไม่เคยคิดไม่เคยสร้างหรอกแต่มาเห็นเขาตามเขาเลยหลงยึดหลงถืออุปทานเสพอะไรแต่ไรก็จะเอาอะไรอะไรก็จะมีอะไรอะไรก็จะเป็นเต็มโลกไปหมดมันจึงได้ทุกข์ยากมากมายเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจผู้ใดเห็นแจ้งในการวิมุตติเราหลุดพ้นสิ่งหยาบอันนี้ไม่จำเป็นในชีวิตสิ่งหยาบหยาบใหญ่ใหญ่อบายมุขต่างๆตัดออกมาได้ลดมาได้หลุดพ้นแล้วหนอด้วยใจอันเป็นจิตจินใจที่ว่างออกมาเบาแล้วพ้นภาระแล้วไม่ตายเข้าใจด้วยปัญญาได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความถ่วงเป็นสิ่งที่เป็นภาระเป็นสิ่งที่ทำให้เราหนักเป็นสิ่งที่เราให้ทำให้เราแย่เห็นชัดๆเพราะฉะนั้นเราจะรู้วิมุตติได้เป็นระดับลงมาวิมุตติตั้งแต่อบายสิ่งต่ำสิ่งชั่วที่โลกก็รู้โลกก็รับรองเราก็ลดลงมาได้หมดจิตของเราล่อนสนิทจึงเรียกว่าหลุดพ้นเป็นวิมุตติจิตเป็นวิสุทธิจิตเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าใจว่านี่ตามนี่ตามนี่ตามชีวิตไม่ต้องเกี่ยวก็ได้แล้วเราก็จะไม่หันเหไปเสพมันอีกเพราะงั้นเราได้ตั้งแต่อบายมาแม้กระทั่งลาภยศสรรเสริญเราก็รู้เท่ารู้ทันแล้วก็เป็นวิมุตติแท้จริงในจิตว่าไม่จำเป็นในชีวิตนี่ให้มันตายดูสิว่ามันไม่มีลาภสักลาภในวัตถุมันไม่มียศสักยศเลยในโลกก็ไม่ให้มันตายดูสิเห็นแจ้งโดยปัญญายิ่งโดยที่เราไม่ยึดไม่ถือแล้วมีก็ฉังไม่มีก็ฉังเกิดกับตายก็อันเดียวกันหรือแม้ไอสิ่งที่มันเคยชินมานานเนี่ยคือกามคุณตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้ในภพในภวะในภวังในจิตที่ไปที่ได้สร้างรูปปั้นรูปยึดอรูปอะไรก็ตามแต่เป็นนักบันดาลแล้วก็รู้เท่าทันไปในภาวะทวาร5ที่ว่าเป็นกามหยาบเป็นสิ่งนอกก็รู้เท่าทันมาเห็นในโน่นก็ไปสมมุติยึดชอบใจชื่นใจดีใจอร่อยอะไรอยู่เป็นรสเป็นชาติก็รู้เท่าให้ทันว่ามันไม่มีรสไม่มีอะไรไม่มีรสไม่มีชาติอะไรรสไอ้อย่างไปปรุงไอ้อย่างที่ไปเห็นดีเห็นชอบจะต้องได้อย่างนั้นมาตามกำหนดได้อย่างนี้มาตามกำหนดนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปมัวหลงแต่อยากได้อย่างนั้นมาตามกำหนดอย่างนี้ตามที่เราหวังเราสร้างเราจะเห็นว่านี่แหละเราได้เรามีเราเป็นทุกทั้งนั้นไม่ว่าหยาบที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ยินเป็นเสียงได้กลิ่นได้รสสัมผัสลิ้นได้กายสัมผัสเป็นแท่งเป็นท่อนหรือเป็นอุณหภูมิเป็นอะไรก็ตามเราไม่หลงมันหมดและก็ไม่สร้างภพมาเสพเองไม่ต่อไปจนกระทั่งพุทธภพไม่มีจิตต่อไปจนกระทั่งถึงพุทธเกษตรเกษตรอะไรไม่ต้องไปหวังสร้างอีกไอ้นั่นเป็นภาวะตัณหาเป็นมหายานตรงเตงยานมากยานใหญ่เกินไปเราเข้าใจให้ได้ว่ามีผลดีเหมือนกันเมื่อจิตของคนเข้าใจไม่ได้แล้วก็ต้องใช้อุบายโกศลสร้างพุทธเกษตรขึ้นมาเพื่อที่จะโน้มน้อมให้คนไปถึงอรหันต์ไม่งั้นจะหลงอยู่แค่เดียรถีหลงจิตสงบเพราะฉะนั้นไม่เอาต้องเป็นผู้เสียสละเป็นโพธิสัตว์เป็นผู้ที่พยายามทำพยายามเรียนรู้ให้ลึกซึ้งสูงขึ้นอีก ช่วยบุคคลก็จะมากระทบสัมผัสและก็รู้ทุกข์รู้สุขในโลกอีกผู้ใดมีแนวโน้มรู้จักจุดสงบรู้จักสันตุสสะรู้จักสันตุทิรู้จักการสัมผัสรู้จักการสันโดษนะรู้จักสิ่งที่หยุดสิ่งที่พอแล้วมันดีกว่าผู้นั้นก็ไม่มีปัญหาผู้นั้นจะรู้รสของมันเองว่ารสมันทุกข์แล้วก็จะเข็ดจะหลาบจะยอมแพ้จะหยุดเองจนกระทั่งเห็นว่าโอ้ยสงบดีกว่าหยุดดีกว่าปล่อยดีกว่าวางดีกว่าจะเอาอะไรมายุ่งมายากตัวเราเลยลดลงไปเถอะปล่อยไปเถอะผู้นั้นได้หลุดอันนี้ได้ผู้นั้นแหละจะค่อยๆเจียนถูกเจียนไปเพราะงั้นโพธิสัตว์ก็คือมหายานก็คือโน้มน้อมในผู้ที่ไปติดอย่างนี้กลับมาก็ดีไม่ว่าไม่ดีแต่ผู้รู้รอบแล้วพูดถึงพุทธะอันแท้จริงสุดรอบแล้วเป็นอรหันตะก็ไม่ต้องไปมีพุทธเกษตรอะไรไม่ต้องไปสร้างภพพุทธเกษตรพุทธภูมิอะไรไว้ให้มากมายอีกถ้าพุทธภูมิที่เป็นไปเพียงภวตัณหาเป็นแต่เพียงภพชาติที่สร้างเอาไว้อยู่ข้างนอกอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันนอกมันไม่มีตัวตนอ่ะเป็นพุทธภูมิเป็นพุทธเกษตรอะไรที่พูดกันเนี่ยถ้าใครไปสร้างงั้นก็ยังเป็นภวตัณหาแต่ถ้าเราจะมุ่งหมายก่อพุทธภูมิให้มีภูมิที่เป็นพุทธนี่แหละเป็นพุทธศาสนาพุทธภูมิมีจิตเจตนาที่จะสร้างศาสนาอยู่ในโลกนี้ให้เกิดคนนี้ก็จะไปเป็นพุทธที่แท้จริงนะเป็นศีลอริยะเมตไตรขึ้นนิดนึงนี่ก็ศีลอริยะเมตไตรขึ้นมาได้มากได้น้อยก็ตามแต่ให้เพิ่มภูมิแห่งพุทธศาสนาให้เพิ่มอาณาเขตแห่งพุทธศาสนาสร้างโลกแห่งพุทธะเกิดให้ใหญ่ให้โตขึ้นมาในโลกนี้ได้อันนี้ก็เป็นจริงเป็นสมมุติสัจจะอันหนึ่งอยู่ในโลกซึ่งแต่ละหน่วยแห่งสมมุติคือแต่ละคนนี่เป็นตัวสมมุติมีพุทธะที่เป็นปรมัตถ์อยู่ในตัวที่แท้จริงมีพุทธะอยู่ในตัวแต่ละบุคคลที่แท้จริงผู้นั้นก็เป็นตัวพุทธะที่แท้หลายๆพุทธะรวมกันเข้าก็เป็นมวลเป็นหน่วยเป็นอนูหรือเป็นเนื้อแท้ๆของพุทธศาสนาก็เกิดได้มีได้เพราะเอาปรมัตถ์ไปยัดไว้ที่สมมุติได้พุทธศาสนาเกิดได้เพราะเอาปรมัตถ์ไปยัดไว้ที่สมมุติไม่ใช่พุทธศาสนาเกิดได้เพราะมีแต่สมมุติไม่มีปรมัตถ์ไม่ใช่ในสมมุตินั้นต้องมีปรมัตถ์รู้จิตรู้นิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนิพพานมีรู้แจ้งรู้ชัดในนิพพานแล้วก็จิตมีปัญญามากมีปัญญารู้ในนิพพานแล้วมีปัญญารู้ในสมมุติเขาทวนทั่วสมมุติก็รู้ว่าสมมุติมันมียึดถืออะไรในสมมุติตัวที่ถึงที่สุดของผู้ที่มีนิพพานคือผู้ถึงสุญญตาถึงจุดศูนย์จุดว่างจุดวางจุดปล่อยทำเมื่อไรก็ได้ปล่อยเมื่อไรก็ได้ปล่อยจริงๆปล่อยพึ่งเดี๋ยวนี้ปล่อยจริงๆอะไรภาพเราจะรับมายึดกับเขาบ้างนิดๆหน่อยๆก็รับมายึดเพราะมีเจตนาอันดีแล้วก็ยึดกับเขาบ้างยึดมาแล้วก็ปล่อยพึ่งทันทีเวลาจะปรุงก็ปรุงไปให้งามให้พร้อมไม่ให้เกิดการวิวาทะแข่งแย่งแตกแยกกันมากมายอนุโลมไปเป็นเพียงให้ขัดพอขัดสีพอขัดเกลาอย่าให้ขัดแตกอย่าให้ขัดทำลายอย่าให้ขัดทลายลงไปถ้าไม่จำเป็นที่สุดเพราะเหตุว่าบัวมีหลายเหล่าเพราะฉะนั้นบางเหล่าเป็นบัวอย่างนั้นจริงๆถ้าจำเป็นมีผสมผสานอยู่ในหมู่ว่ามีบัวหลายเหล่าผสมเราจะเอาบัวหมู่หนึ่งอีกบัวหมู่หนึ่งรับไม่ได้ต้องขัดแตกไปก่อนก็ยอมก็แล้วไปก็อย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงนั้นเราต้องรู้ปริสันยุตารู้ปุคละปโรปรัญยุตาอย่างแท้จริงโดยส่วนตนโดยส่วนเดียวแล้วเราไม่ขัดแตกกับใครโดยหมู่ก็ต้องพิจารณาไปยิ่งหมู่โตมันยิ่งจะแตกมากมันยังจะต้องเจียนเอาเนื้อมาก่อนมันก็เป็นจริงเพราะงั้นเราก็จะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่กระทำให้แจ้งชัดอย่างแท้จริงคือจิตเป็นสมาธิหรือจิตที่เจียนลงไปมีปัญญารู้รอบในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญญาไปรู้รอบในการก่อสร้างในโลกนี้ก่อสร้างถ้าก่อสร้างไม่พอเรื่องนึงถ้าก่อสร้างพอแล้วไม่จำเป็นอันไหนที่ขาดแคลนเป็นเศรษฐกิจที่ต้องการก็ค่อยบอกเขาว่าอันนี้เอาทำอันนี้เราเป็นตัวผู้รู้เราเป็นตัวผู้บอกให้ทำเราก็เป็นผู้ปกครองเราไม่ต้องเป็นผู้กระทำเองก็ได้ เราบอกเขาก็ได้บอกคนนั้นคนนี้เอาก็ทำอันนี้สิอันนี้ก็นี่ขาดแคลนแล้วนะอันนี้เฟ้อแล้วนะลดลงไปทำโน้นอันนี้จึงเป็นเศรษฐบุรุษไปในตัวเลยสำหรับผู้รู้พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องศีลสมาธิปัญญาย่นย่อลงก็คือหลักเกณฑ์บอกหลักเกณฑ์ให้ไปประพฤติแล้วก็ไปให้ประพฤติไปถึงจิตเรียกว่าสมาธิแล้วก็ให้ตัวเองเกิดญาณเกิดปัญญารู้รอบรู้รอบในวิมุตติรู้รอบในสิ่งที่ควรเป็นควรไปจิตมันจะสูงขึ้นมันจะช่วยโลกเมื่อช่วยตนได้แล้วไม่มีอื่นจะช่วยโลกได้จะเข้าใจถึงรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตามแต่จะรู้ในการที่จะกระทำโดยเฉพาะจะเข้าใจมนุษยศาสตร์หรือมนุษยสัมพันธ์อันดีงามอย่างสูงส่งรู้จิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราได้ฆ่ากามาสวะฆ่าภวาสวะหมดแล้วพ้นอวิชชาพ้นอวิชชาสวะเป็นผู้พ้นเป็นผู้มีวิชาพรั่งพร้อมจึงต้องรู้วิมุตติจึงต้องรู้ญาณะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในพระราชนครในนครราชครึกและตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์มาไปกันเถิดเราจะไปยังอัมพลิติกาก็อัมพลัติกาท่านพระอานนท์ทูลรับคำรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงอัมพลัติกาแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับณพระตำหนักหลวงในอัมพลัติกาแม้นั้นทรงกระทำธรรมีกถาอันนี้แหละเป็นอันมากแก่ภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้ามาเกิดไม่เกิดทำอะไรเกิดสอนเน้นให้เข้าใจว่านี่ศีลนี่ศีลนี่ศีลอย่างนี้เรียกว่าศีลอย่าเข้าใจอะไรอื่นผิดจากศีลอย่าเข้าใจศีลผิดเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ศีลแนะนำพยายามทำความเข้าใจให้เข้าใจให้ได้ว่านี่ศีลเป็นอย่างนี้และอย่างนี้คือศีลศีลจะให้ผลอย่างนี้และอย่างนี้เรียกว่าศีลสอนศีล นี่คือหลักเกณฑ์เอาอย่างนี้และหลักเกณฑ์อันนี้มันจะให้ผลอย่างนี้ทำไปปฏิบัติไปมันยังไม่เกิดผลก็เอาศีล นี่แหละมาสำรอกศีลจึงจะสำรอกจิตเป็นอธิจิตเมื่อจิตถูกสำรอกแล้วจึงจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งอย่างนี้จริงๆสอนแต่อย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วสมาธิก็คือจิตนั่นเองจิตอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วปัญญาที่เกิดหลังจากจิตที่เป็นอธิจิตแล้วก็คือปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วนั่นเองปัญญาอันเกิดเพราะจิตเป็นอธิจิตอธิจิตคือจิตที่ได้อบรมแล้วสมาธิที่ได้อบรมแล้วได้อบได้รมได้ทำให้บริสุทธิ์ล่วงส่วนวิสุทธิแล้วปัญญาอันเกิดหลังจิตที่บริสุทธิ์อันนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นเพราะฉะนั้นจิตใดที่รู้แจ้งด้วยปัญญาชัดเจนแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบมันย่อมพ้นจากอาสวะจริงๆพ้นจากสิ่งที่เป็นเศษเสี้ยวของสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราหลงหมักดองแม้แต่เศษละเอียดเพราะนั้นที่พูดวันนี้พูดละเอียดไปจนกระทั่งถึงพุทธเกษตรพุทธเกษตรนี่ละเอียดนะข้ออธิบายกันเป็นตัวตนเราก็เข้าใจให้ได้ว่าพุทธเกษตรนั้นถ้าย่นย่อเป็นธรรมาธิฐานเขานึกว่าเป็นจิตเป็นภาพพจน์วาดไปไกลเลยเป็นวิญญาณเป็นอะไรอยู่ละเอียดน่าเกินขอบเขตแล้วสุดโต่งไปเป็นอัตตกิเลมัฏฐาเพราะถ้าใครตีกับอัตตกิเลมัฏฐานั้นสุดโต่งนั้นเข้ามาหาสู่ภพกามภพนี้นี่ไงพุทธเกษตรนี่พระศรีอริยเมตไตรบานเลยนี่ไงพุทธะอยู่นี่นี่แหละพุทธเกษตรต้องรู้จักปุคลาธิฐานเมื่อใดจะใช้เป็นปุคลาธิฐานเมื่อใดจะใช้เป็นธรรมาธิฐานธรรมาธิฐานรู้ธรรมาธิฐานที่อยู่ในปุคลาหรือบุคคลนี้ธรรมะที่อยู่ในบุคคลบุคคลนี้เป็นผู้ที่มีธรรมะอันเป็นพุทธะบุคคลนี้ย่อมเป็นพุทธะถ้าจะเอาธรรมาธิฐานเฉยๆว่าเป็นพุทธเกษตรมีรูปโลกอีกโลกนึงแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเต็มมาอยู่ในนั้นนั่นก็เป็นจินตนาการโลกเต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าก็เป็นจินตนาการโลกนั้นเป็นยังไงรู้ไหมโลกที่เต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าโลกนั้นเต็มไปด้วยคนที่ทำงานหมดเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่มีสอนใครเพราะว่าทุกคนเป็นพุทธะหมดแล้วยังไม่สอนกันทำไม พุทธะไม่ต้องสอนกันแล้วทุกคนทำงานหมดเลยมีแต่สร้างงานหมดเลยงานใดๆที่คนไหนอยู่หน้าที่ไหนทำคนขุดดินก็ขุดดินคนฟันหญ้าก็ฟันหญ้าได้พุทธเกษตรกลับกันกับคนนึกคนนึกว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องทำอะไรเลยได้แต่นั่งเฉยเฉยเฉยกินทิพย์ไม่มีโลกไหนก็ไม่มีโลกไหนๆก็ไม่มีมีแต่ความหลงคิดขาดคะเนเอาเฟ้อเพราะความไม่รู้ความลงตัวแห่งชีวิตและสรีระถ้ามีสรีระมันก็ต้องทำให้สรีระอยู่ถ้ามีชีวิตก็ต้องทำชีวิตอันดีงามเพราะเมื่อจะทำอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วพระพุทธเจ้าโลกที่เต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าโลกนั้นก็คือโลกที่เต็มไปด้วยคนทำงานที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีการแข่งแย่งไม่มีการวิวาทเป็นโลกอันฝันหวานอยู่ในภพไหนปางไหนลัทธิไหนศาสนาไหนคิดเห็นอันนี้เพราะผู้ใดรู้ที่สุดก็สร้างอันนี้ไว้เป็น อุดมคติหรือเป็นจุดยอดที่จะเป็นไปได้เราเรียกว่ากัลกิยาวตารก็เป็นของฮินดูเราเรียกว่าพระศรีอานสีอริยเมตไตรวโลกพระศรีอานจะต้องมีคนทุกอย่างแม้งามเพราะไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงหน้าตาอะไรทัดเทียมกันเข้าของเครื่องใช้ไม่ต้องมีการแย่งชิงไม่ต้องมีการทะเลาะเบาแว้งไม่มีอะไรเลยเป็นความฝันหวานในความฝันหวานที่ทุกคนเป็นอย่างนั้นจริงมันดีจริงๆเพราะงั้นพยายามดึงไปให้ได้พยายามดึงคนไปให้สู่จุดนี้ให้ได้จะเป็นจริงไม่ได้ก็ขอให้ได้มากที่สุดที่จะกระทำได้ใครมีฤทธิ์แรงเท่าไรก็ทำพระพุทธเจ้าโคตมะมีฤทธิ์แรงเท่านั้นก็ทำตามฤทธิ์ของท่านผมเกิดมามีฤทธิ์แรงท่านผมก็ทำตามฤทธิ์ของผมไปสู่จุดนี้ผมเข้าใจเป็นอุดมคติเป็นภูมิสวยสุดเป็นภูมิที่งามที่สุดที่เราจะต้องทำให้ถึงอันนี้ให้ได้แต่แม้ไม่ถึงก็ดึงมาให้ได้มากที่สุดโลกนี้ได้คนชนิดที่ไม่แข่งแย่งชนิดที่ไม่โลภไม่โกรธนี่มากเท่าใดโลกนั้นก็ถ่วงโลกที่มันเดือดร้อนมันแข่งแย่งลงไปได้มากเท่านั้นให้มีคนเสียสละให้ได้มากให้มีคนไม่เห็นแก่ตัวให้ได้มากให้มีคนหมดตัวหมดตนไม่ห่วงตัวไม่ห่วงตนกล้าตายให้ได้มากๆโลกนั้นแหละภูมินั้นแหละคือภูมิที่เป็นภูมิสีอริยเมตไตรมากที่สุดเท่าใดก็เป็นภูมินั้นแหละเพราะฉะนั้นจะทำได้จนกระทั่งไกลขนาดพระวิปัสสีธรรมโอ้ยเต็มไปด้วยพระอรหันต์ทั้งนั้นเลย6ล้าน8แสนรูปมาประชุมกันทีซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นเอหภิกขุพระพุทธเจ้าบวชให้เท่านั้นคิดดูซิที่เศษเหลือกว่านั้นจะไปขนาดไหนขนาดที่เป็นเอหภิกขุที่มาโดยไม่ต้องนัดหมาย6ล้าน8แสนที่ไม่ได้มาอีกเศษละเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่มีมาครับมาขบูชามา 1,250 รูปก็ไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ 1,250 นะพระเจ้ามีพระอรหันต์มากกันนี่เป็นกองเป็นกายเป็นกองที่ยังไม่มากันในวันนั้นน่ะต้องเยอะต้องแยะเศษเสี้ยวไปทำงานทำกิจอะไรอยู่นอกๆที่ไม่มารวมในวันนั้นก็มีตั้งมากกว่า 1,250 รูปแต่ที่มาใน 1,250 รูปเหมือนกันพระวิปัสสีมาประชุมกัน6ล้าน8แสนก็ไม่ได้หมายความว่าพระวิปัสสีมีพระอรหันต์แค่6ล้าน8แสนมีมากกว่านั้นอีกเป็นทวีคูณตั้งเท่าไรก็ไม่รู้อีกกี่ล้านล้านล้านล้านคนที่ยังไม่ได้มารวมชุมนุมก็คิดดูซิว่าโอ้โหถ้าโลกที่เต็มไปด้วยพระอรหันต์มากมายเกลื่อนกลนขนาดนั้นมันจะเป็นยังไงมันก็เยี่ยมยอดสิชั้นใดก็ชั้นนั้นเป็นสภาพที่มีแนวโน้มที่จะจูงดึงให้เราไปสู่จุดที่สูงที่สุดเพราะเราต้องสร้างสิ่งนี้เป็นจุดสูงศาสนาอื่นเขาจะเรียกอะไรก็ได้ก็ตามศาสนาคริสต์เขาเรียกอะไรนะใครวันนั้นที่พูดที่เป็นตัวพระศรีอริยเมตไตรเหมือนกันเนี่ยศาสนาคริสต์เขาเรียกนี่แหละเขาก็เรียกคล้ายๆกันนี่แหละคล้ายๆกันนี่แหละรากศัพท์มันมาจากภาษาหลากบะเงาเป็นภาษาครึนภาษาพรหมิภาษาอะไรมาเหมือนกันแม้แต่จะเป็นทางด้านตะวันตกทางด้านตะวันออกนี่ก็ตามแล้วมันมาจากทางเดียวกันนั่นแหละแล้วเขาก็มีอันนึงจะเป็นผู้มาโปรดจะเป็นผู้มาตรัสหรือจะเป็นผู้ที่มาถึงหรือเป็นสิ่งที่มาถึงอธิบายเป็นบุคคลาธิฐานก็บอกว่าเป็นผู้ที่จะมาถึงอธิบายเป็นธรรมาธิฐานก็คือสิ่งนั้นแหละธรรมะอันนั้นแหละจะมาถึงเมื่อธรรมะอันนั้นมาถึงที่ใครมาถึงเมื่อใดในคนมีธรรมะอันนั้นก็คือมีสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรนะ ก็คือความไม่เห็นแก่ตัวเพราะความหมดตัวหมดตนความที่ไม่มีโลภะโทสะความเข้าใจโลกเสียสละให้แก่โลกได้อย่างสบายใจที่สุดตายก็ได้อยู่ก็ได้อย่างแท้จริงนะอันนี้เป็นสิ่งสูงสุดหมดอวิชชาสวะผู้ใดรู้โดยชอบมีปัญญาอบรมแล้วพ้นกามาสวะพ้นภวาสวะพ้นอวิชชาสวะอย่างแท้จริงอย่างนี้ผู้พ้นแล้วก็มีแต่ช่วยโลกผู้พ้นแล้วก็มีแต่ช่วยโลกพวกเรานี่แหละทำให้จริงเข้าใจให้ได้ลงตัวให้จริงแล้วเห็นให้ชัดผมเชื่อว่าปีนี้ไม่สูงกว่าปีหน้าจะต้องเป็นผู้ที่พ้นสบายได้อย่างแน่นอนปีนี้ก็มีปีหน้าก็ให้มีให้ละเอียดจนกระทั่งเศษวิจิกิจฉาอะไรไม่สงสัยไม่กังวลอะไรอีกให้ได้เชื่อแน่อีกถึง10ปีเมื่อใดแล้วก็ผมเป็นเถระเมื่อไหร่แล้วก็รับรองพวกเรานี่มีแน่ๆอรหันต์ไม่ต้องห่วงมีแน่ๆชัดๆเลยเพราะมันเป็นของที่เป็นไปได้เป็นของที่เอหิปัสสิโกเป็นสันทิฏฐิโกกระทำได้พิสูจน์ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ธรรมะขี้กะโลโทไม่ใช่ธรรมะที่พวกทำไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำไม่ถูกจุดก็พอทำไม่ถูกจุดมันก็ไม่หลุดพ้นสิทำถูกจุดทำไมมันจะไม่หลุดมันจะไม่พ้นทำถูกจุดแล้วมันหลุดแล้วมันพ้นแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อโลกแล้วเราเองก็เป็นประโยชน์ต่อเราสบายไม่ต้องห่วงหาอาวรณ์อะไรตายก็เป็นเท่ากันอยู่เฉยๆเกิดก็ตายก็ตัวเดียวกันจริงๆมันไม่ห่วงตายห่วงเป็นอะไรมันไม่ไปอิจฉาริษยาใครใครจะอยากได้อะไรใครจะมีอะไรไม่เดือดร้อนใครจะมั่งมีได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญด้วยความสุขก็ไม่อิจฉาใครสุขด้วยใครจะสุขด้วยกามคุณจะสุขด้วยแม้แต่อัตตกิลมถาสุขด้วยภวภพสุขด้วยไปเสพง่วงงุนแหมหยุดนี่ก็ไปทำตัวเป็นจอมนาคโถไม่อิจฉาเลยจริงๆสงสารด้วยโถเป็นคนแท้ๆทำตัวเป็นหินทำตัวเป็นนาคทำตัวเป็นก้อนดินก้อนอิฐไม่อิจฉาเลยใครจะสุขเสพสุขหลงเสพสุขในจุดไหนมุมนั้นตั้งแต่หยาบหยาบไปจนกระทั่งโลกธรรมจนกระทั่งถึงกามคุณหรือหยาบไปจนกระทั่งถึงอบายมุขต่างๆหรือจะมาละเอียดจนกระทั่งมาติดภพติดชาติหลงสุขในแม้กระทั่งหยุดสงบไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีงานการอะไรเลยก็ไม่อิจฉาเลยไม่ทำงานการอะไรเลยก็ไม่อิจฉาสงสารด้วยว่าโถมีงานมีการควรจะทำไม่งั้นก็เส้นยึดมาประเดี๋ยวก็จะตายเอาพอเดี๋ยวก็จะเป็นง่อยเป็นเปรี้ยเอาเพราะไอ้นี่มันต้องทำงานมันต้องมีการเซอร์คูลเลตมันต้องมีการหมุนเวียนร่างกายมีเซลล์ต้องทำงานกล้ามเนื้อต้องทำงานพอสมควรมันถึงจะมีการงานมีกำลังมีพลังอยู่เต็มรูปกายก็มีกำลังกายเต็มปัญญาก็มีกำลังปัญญาเต็มเอาแต่ไปซึมดับหมดหยุดจิบอยู่เอามันก็ลงไปหาทางเสื่อมทางดับไปสิจะไปเจริญอะไรไม่ได้อิจฉาเลยสงสารด้วยว่าโถช่างไม่รู้ช่างไม่รู้เนาะไม่เข้าใจเนาะเราก็จะฉุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มา ปฏิญญาณตนมาอยู่ในหมู่ด้วยกันเป็นสงฆ์มีศีลเสมอกันอยู่อย่างนี้เราก็ช่วยกันคนที่ก็ยังไม่มาปฏิญญาณตนกับเราก็จะไปช่วยเขายากหน่อยเพราะว่าเขายังไม่ถึงขั้นปฏิญญาณตนยังไม่มามอบตัวมอบตนมันจะอยู่ในระเบียบนี้จะอยู่ในวินัยอันนี้จะอยู่ในศีลอันนี้จะปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่าผู้ที่มาต้องเข้าใจไม่งมงายคนที่จะเข้ามาอย่างงมงายเข้ามาแล้วบอกว่ามาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเห็นดีไหมถ้าเห็นดีว่าจะพาตนไปในทางสูงจริงแล้วค่อยมาปฏิญญาตนสัญญามอบตัวเป็นพุทธมามกะหรือว่าเป็นผู้ที่อโศกมกะอะไรก็ตามแต่เถอะอโศกามกะก็ตามจะมามอบตัวมอบตนเข้าหมู่เข้าพวกจะเป็นไปโดยรัฐที่อย่างนี้เป็นไปด้วยการกระทำอย่างนี้เห็นให้จริงยามัวเมาใครจะเข้ามาเปิดหูเปิดตาพิจารณาให้ดีก่อนในชาติวันนี้เขาทำอะไรกันพวกนี้ก็ทำอะไรกันพวกนี้เขามีเป้าหมายไปในทางไหนจะทำตนไปสู่อะไรเห็นในชัดให้จริงเปิดปัญญาให้กว้างอย่ามามอมเมาอย่ามาถูกหลอกถูกล่อไม่เอาเข้าใจให้จริงมาแล้วจะได้มาต้องมาตีย้อนตีโตว่าเรามากระทำสิ่งนี้เพื่อได้สิ่งนี้ถ้ามันไม่ได้ก็เพราะตัวคุณเองคนอื่นเขาได้เขายืนยันมีอยู่ถ้าคนที่ไม่ได้ก็เพราะตัวยังมันทำไม่พอไม่ถึงเมื่อทำพอทำถึงแล้วเขาได้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นจริงเห็นจังว่าโอ้อยู่ได้อย่างเบิกบานสดใสได้อย่างผู้ตื่นอยู่เป็นผู้รู้แจ้งเห็นชัดและเป็นประโยชน์แก่โลกตนก็สบายทำให้โลกสุขเย็นมีสันติภาพพระราดรภาพเพิ่มขึ้น มีความเป็นพี่เป็นน้องอันไกลเป็นญาติธรรมไม่ใช่มีพี่น้องแค่คลอดตามกันออกมาปุ๊ดๆๆๆแค่นั้นเองมันจะเป็นกว้างอะไรคนนึงจะมีโลกลูกกันได้กี่หลัว